Sura 72. Al-Džin. Džini. Mekka. 28 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا. Reci, meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo: mi smo doista Kur'an koji izaziva divljenje slušali. Jahdi ila rušdi fa amanna bih, walan nušrika bi rabbina ahada. Koji na pravi put upućuje, i mi smo u nj povjerovali i više nikoga nećemo gospodaru našem ravnim smatrati. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. A on nije, neka uzvišeno bude dostojanstvo gospodara našeg, uzeo sebi ni druge ni djeteta. وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا. Jedan naš bezumnik je o Allahu laži govorio. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. A mi smo mislili da ni ljudi ni džini o Allahu laži ne govore. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. I bilo je ljudi koji su pomoć od džina tražili, pa su im tako obijest povećali. وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا. I oni misle, kao što i vi mislite, da Allah nikoga neće oživiti. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا. I mi smo nastojali da nebo dotaknemo i utvrdili smo da je moćnih čuvara i zvijezda padalica puno. وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا. I sjedili smo okolo njega po busijama da bismo što čuli, ali će onaj ko sada prisluškuje na zvijezdu padalicu koja vreba naić. وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا. I mi ne znamo da li se onima na zemlji želi zlo ili im gospodar njihov želi dobro. وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا. A među nama ima i dobrih i onih koji to nisu. Ima nas vrsta različitih. وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا. I mi znamo da ne možemo Allahu na zemlji umaći i da od njega ne možemo pobjeći. وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا. I mi smo, čim smo Kur'an čuli, u nje povjerovali. Ako u gospodara svoga vjeruje, ni štete, ni nepravde ne treba se bojati. وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا. I ima nas muslimana, a ima nas zalutali. Oni koji islam prihvate, pravi put su izabrali. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. A nevjernici će u džehennemu gorivo biti. وَأَنْ لَوْ اسْتَقَامُوا عَلَى طَرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا. A da se pravog puta drže, mi bismo ih vodom obilnom pojili. لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْ عَذَابًا صَعَدًا. Da bismo ih time na kušnju stavili, a onoga ko neće da se gospodaru svome klanja, on će u patnju tešku uvesti. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. Džamije su Allaha radi i ne molite se pored Allaha nikome. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. A kad je Allahov rob ustao da mu se pomoli, oni su se u gomilama oko njega tiskati stali. Kul innama ad'u rabbi wa la ushriku bihi ahada. Reci, ja se samo gospodaru svome klanjam i nikoga njemu ravnim ne smatram. قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا. Reci, ja nisam u stanju da od vas kakvu štetu otklonim, niti da nekom od vas kakvu korist pribavim. قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Reci, mene niko od Allahove kazne ne može u zaštitu uzeti. Samo u njega ja mogu utočište naći. إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. Samo mogu oglasiti ono što je od Allaha i poslanice njegove. A onoga koji Allahu i poslaniku njegovu ne bude poslušan, sigurno čeka vatra džehennemska, u njoj će vječno i zauvijek ostati. Hatta iza ra'au ma yu'aduna fasaya'lamuna man ad'afu nasiran wa aqallu 'adada. I kada oni dožive ono čime im se prijeti, saznaće ko je slabiji i brojem manji. Qul in adri aqaribum ma tu'aduna am yaj'alu lahu rabbi amada. Reci, ja ne znam da li će uskoro biti ono čime vam se prijeti, ili je gospodar moj odredio da će to poslije dugo vremena biti. Alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada. On tajne zna i on tajne svoje ne otkriva nikome. Illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada. Osim onome koga on za poslanika odabere, zato on i ispred njega i iza njega postavlja one koji će ga čuvati. Lijalama an kad ablagu risalati rabbihim wa ahata bima ladajihim wa ahsa kulla šeji'in adada. Da bi pokazao da su poslanice gospodara svoga dostavili, on u tančine zna ono što je u njih. On zna broj svega što postoji.